Kwa hivyo tunakwenda moja kwa moja katika sehemu ya pili ya tanbihi. Leo tutaangazia katika minasuna lilmahjura, miongoni mwa suna ambazo zilizokuwa zimeachwa, au minasuna lilmatruka, suna ambazo zimeachwa kabisa. Suna hii ni kama ifuatayo: ni kaulun subhana rabbi al-ala ba'da qira'ati sabbih isma rabbika al-ala. Ni mtu kusema subhana rabbi al-ala baada ya kusomwa aya sabbih isma rabbika al-ala. Imekuja hadithi ambayo ameisahihisha al-Albani katika sahih Abi Daudi, hadithi Ibn Abbas sallallahu anhu ma ana nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kana alikuwa idha qaraa sabbih isma rabbika al-ala qala subhana rabbiyal ala. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anaposoma hii sabbihi basi anasita na anasoma anasema subhana rabbiyal ala. Kwa hiyo ni sunna ambayo mara nyingi si aghlabu mtu akaitekeleza. Soma sabbih isma rabbika al-ala, mzikana useme subhana rabbi al-ala. Hadithi ambayo ni sahihu iko katika sunan sahihi Abu Daudi, amesahihisha al-Albani. Kauli nyingine ambayo tunasema ni mina sunan lilmatruka ni kauli ya kusema subhanaka fabala ba'da qira'at alaysa dhalika biqadirin ala an yuhya al-mauta katika surati al-qiyama. Imepokewa hadithi ya Aisha radhiallahu anha, afwan, ni Musa bin Abi Aisha. Hadithi hii akhrajahu Imam Abu Daudi wa sahahahu al-Albani katika sahihi Abi Daudi. Anasema Musa Abi Aisha kana rajulun yusalli fauqa baiti, kuna bwana mmoja alikuwa asali juu ya nyumba yake. Inawezekana labda katika baranda au katika paa la nyumba yake, fauqa baiti. Na wakana na alikuwa idha qaraa, anaposoma akafika sehemu hii alaysa dhalika biqadirin ala an yuhya al-mauta qala, alikuwa akisema subhanaka fabala. Watu wakatia shaka swala hili. Hadithi inaendelea ikenda akaulizwa, vipi wewe, mbona unasema hivi, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhya al-mauta subhanaka fabala. Akasema sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema. Kwa ni jambo ambalo utaona kama dogo, lakini ndo sunna yenyewe hii imeachwa, hususan imamu anaposalisha akisoma surat qiyama, la uqsimu biyaumil qiyama wala uqsimu binafsil lawama, anapofikia hii ni aya ya mwisho, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhya almauta, basi sunna useme subhanaka fabala. Nafikiri hili ni jambo ambalo latosha kuwa ni tanbihi katika sunna zilizoachwa. Lakini vile vile tungeongezea zaidi, kama walivyosema wanazuoni, wanasema wa huwa mutlaq fayashmalu alqira'atu fi ssalati wa kharijiha wan nafila wal fariida, na matamshi haya alaysa dhalika biqadirin ala an yuhya almauta subhanaka fabala, fasema maneno haya ikiwa ndani ya swala au ikiwa mtu yuko nje ya swala, katika swala za nafli za sunna na vile vile katika swala za nini za fardhi. Na wakasema ya kwamba waqad rawa ibn abi shayba an ibn an abi musa al-ash'ari wal mughira annahuma kana yaqulani dhalika fil fariida. Wanatulia mkazo kwamba katika swala hizi za alfajiri, magharibi, isha, imam kasoma hiyo, basi naam, taban unasoma na wewe mateka mtambue. Kwa hivyo hizi ni katika miongoni mwa sunna zilizoacha. Tunamalizia kwamba kuna shubha, tabidi tuweke wazi. Kuna baadhi ya aya zafanana na aya hizi tunasoma sasa hivi. Na kuna baadhi ya maneno yasemwa lakini hayakuthibiti. Kwa maana ni vitu ambavyo vilivyokuwa havina mashiko. Mfano, katika hadithi ya Ismail bin Umayya, hadithi hii ni dhaifu, ameidhofisha Al-Albani katika dhaifu Sunan Abi Daud, hadithi nambari 887. Nasema samitu arabian yaqulu, nimemsikia bedui mmoja akasema, akisema samitu Abi Huraira yaqulu, nimemsikia Abi Huraira akisema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man qaraa minkum wattini wazaituni, yeyote katika nyinyi atakayesoma watini wa zaituni, fantaha ila akhiriha, akafika mpaka mwisho wa sura hiyo. Inasemaje? Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dhalika minash shahidin. Hii haikuthibiti, haikuthibiti. Kwa hiyo mtu asiye akaona kwamba hapa alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, yani kuna maneno unatakiwa useme, maneno haya katika sura hii ya kusema kwamba bala wa ana ala dhalika min ash-shahidin hayakuthibiti. Na vile vile katika hadithi hii inaendelea, wa man qaraa wal mursalat, na yote mwenye kusoma wal mursalat, fabalagha fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun. Kwa maana ni maneno gani ambayo mtu tena ataamini? Faliyakula aseme amanna bidhalika, au amanna bidhalika, kwa maana amanna billahi, nimemwamini Allah. Haya vile vile hayakuthibiti, hayakuthibiti kabisa. Kwa hiyo yaliothibiti ni yale mawili tu basi, katika surati al-qiyama na sabbih isma rabbika al-ala, yale ndio hadithi zimekuja sahihi. Na kuna baadhi ya watu wamefika, wamekwenda mbali zaidi katika suala hili la kuleta maneno. Sasa wafanya vitendo ambao ndo kabisa havikuthibiti, vitendo vipi? Imam anatidhirika ghairil maghdubi alayhim waladhdallin amin. Au hamuoni watu hivyo? Hii ndo kabisa haina hata mashahadithi dhaifu. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo mara nyingi yanakuwa yanatendeka. Ya mwisho katika swala hii ni ikiwa mtu asoma usiku, aswali swala za usiku, kuna taratibu zake maalum. Katika hadithi ambayo iko katika sahihi Muslim an Hudhaifa anasema sallaitu ma'an nabii sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin, usiku mmoja nilibahatika kwenda kuswali na mtume katika swala za usiku. Idha marra bi ayatin fiha tusabbihu sabbaha, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akipita katika aya yote ambayo inaelezea kusabbihi Allah, basi bwana mtume anasabbih. Na wa idha marra bisuali saala, ikifika aya yote ambayo inazungumzia habari ya kuomba, basi bwana mtume alikuwa vile vile anaomba. Wa idha marra bitaawudhi taawadha, akipita katika aya yote ambayo inataka kujikinga, basi bwana mtume alikuwa anajikinga. Lakini hii swala za usiku ama swala za fardhi, mtu asije akaleta mbwembwe zake wakaona kwamba aya hii bwana inazungumzia habari ya kujikinga na moto, kwa hivyo akasoma peke yako usiku huko sawa. Mtume katika hadithi hii anasema huyu Hudhaifa, bwana mtume sallam alianza surati al-Baqara akatiririka akaja surati an-Nisaa, akatiririka kaja sote Limran. Sasa kuna aya nyingi ambazo ndani yake zina kwa mtume anasimama anaomba, anasimama anataawadhu, anasimama anataawadhu. Lakini swala za usiku inaruhusika, lakini swala nyingine za kawaida za fardhi ni haya tu ambayo ndiyo yamethibiti. Akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum. Lakini kabla ya kusali, kama kuna swala lolote, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Naam, upande wangu wa kulia, kama kuna swala katika ile tanbihi ya darasa lililopita, msi akaona kwamba tunawazuia tukuuliza. Unauliza basi, uliza swala. Naam, katikati kushoto kwangu, basi taendelea inshallah kesho na tafsiri inshallah.